7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 9 marca, jest 17. Artur Ewertowski, Serwis Trójki. Da on nową odporność polskiej gospodarce. Tak o konsultowanym krajowym planie odbudowy po pandemii mówi wiceminister rozwoju. PKN Orlen zawarł długoterminowy kontrakt na dostawy ropy naftowej z oceanu. Do szpitala w Raciborzu trafiła pierwsza pacjentka z Czech, która ma być u nas leczona na COVID. Krajowy plan odbudowy da nową odporność polskiej gospodarce, tak mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Przypomniała, że już od marca ubiegłego roku powstawały tarcze antykryzysowe, finansowe i tarcza branżowa. Do przedsiębiorców od początku pandemii trafiły ponad 193 miliardy złotych, mówiła. W ramach tarczy finansowej 2.0, która składa się z tych instrumentów pomocy doraźnej finansowej, czyli bezzwrotnej, mamy do czynienia również z tymi instrumentami finansowymi zwrotnymi, jak na przykład dostęp do długoterminowych kredytów wydłużonych do 7 lat. Mamy również dostęp do środków finansowych, które są związane ze zmianą modelu biznesowego. To wszystko wyszło tak naprawdę w dialogu z przedsiębiorcami. Te wszystkie pomysły zostały zaangażowane przez polski rząd po to, aby dzisiejsza stopa bezrobocia miała rekordowo niski poziom. W opinii wiceminister Krajowy Plan Odbudowy da nową odporność polskiej gospodarce. Środki z KPO zarówno dla Polski, jak i dla innych beneficjentów tych środków są niewątpliwie bardzo potrzebne, zostaną dobrze zaangażowane i również dobrze rozproszone na poszczególne obszary i działy tematyczne. Krajowy Plan Odbudowy opisuje, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki. Na razie jest on konsultowany. Pieniądze te mają wesprzeć europejskie gospodarki po pandemii koronawirusa. Prezydent włącza się w dyskusję o sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z małżonką spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem i Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim problemu zdrowia psychicznego, szczególnie młodych Polaków w dobie pandemii koronawirusa. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych mówiła, że podczas spotkania omawiano też możliwości działań, które można szybko wdrożyć dzięki współpracy różnych instytucji. To jest wsparcie telefonu zaufania dla młodych ludzi, który działa przy Rzeczniku Praw Dziecka. To jest kwestia informacji dla rodziców, w jaki sposób radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, bo one w domach też na skutek pandemii narastają. Kwestia zdrowia psychicznego Polaków będzie tematem posiedzenia Prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Spotkanie zaplanowano na 24 marca. Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przekaże w tym roku dodatkowo 220 milionów złotych na psychiatrię dzieci i młodzieży. O zwiększenie finansowania zwracał się prezydent. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że koncern po raz pierwszy w historii zawarł długoterminowy kontrakt na dostawy ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Na swoim profilu na Twitterze Daniel Obajtek napisał, że umowa z korporacją paliwową ExxonMobil przewiduje, że w ciągu roku dotrą do nas dostawy łącznie około 1 000 000 ton surowca na potrzeby naszych rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Kontynuujemy dywersyfikację źródeł dostaw, podkreślił prezes Orlenu. ExxonMobil jest jednym z największych na świecie producentów ropy naftowej oraz opartych na niej chemikaliów. Pierwsza chora na COVID-19 pacjentka z Czech jest już w szpitalu w Raciborzu. 70-latka została przewieziona karetką z lecznicy w Uściu nad Orlicą w Republice Czeskiej. Kobieta jest w ciężkim stanie i przebywa obecnie na raciborskim OIOM-ie. Jak informuje dyrektor polskiego szpitala Ryszard Rudnik, oddział intensywnej terapii, na który trafiła pacjentka, jest przeznaczony dla najcięższych przypadków, ale w placówce wciąż są jeszcze wolne łóżka i respiratory. Szpital posiada większą ilość stanowisk respiratorowych. One są ulokowane na oddziałach szpitalnych dla tych pacjentów, którzy są zakażeni COVID-em. Jak podkreśla dyrektor, taka pomoc i współpraca jest zwłaszcza w sytuacji pandemii oczywista. Powinniśmy się wspierać. My również możemy kiedyś być w sytuacji, kiedy będziemy oczekiwać tej pomocy. I myślę, że jeżeli większość szpitali w ten sposób podejdzie do tego, że pojedynczych pacjentów może przyjąć, no to w jaki sposób wspomożemy tamten system, a jak my będziemy w potrzebie, no też możemy liczyć na to, że nas też ktoś będzie wspierał. Szpital w Raciborzu został w marcu ubiegłego roku przekształcony na placówkę zakaźną przystosowaną do leczenia pacjentów z powikłaniami związanymi z COVID. Od jesieni lecznica wznowiła również standard zawodową działalność. Prokuratura Rejonowa w Lęborku na Pomorzu umorzyła śledztwo w sprawie śmierci nurka, którego ciało wyłowiono z wraku Wilhelma Gustlowa na Bałtyku. Mężczyzna zaginął w 2012 roku. Prokurator rejonowy w Lęborku Patryk Wegner powiedział, że śledztwo umorzono w zakresie dwóch czynów: nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nieudzielenia pomocy. Nie stwierdzono, by Robert S. zginął od działania osób trzecich. Okoliczności śmierci ustalono m.in. na podstawie zabezpieczonego przy mężczyźnie sprzętu do nurkowania. Zegarek nurkowy pokrzywdzonego, z którego dało szczytać się dane, ponadto szereg opinii biegłych. Śledztwo w sprawie śmierci nurka zostało umorzone, ale do odrębnego postępowania wyłączono jeszcze kwestię fałszowania podpisów i składania fałszywych zeznań. Ekipa, z którą Robert S. miał schodzić pod wodę, zeznała bowiem, że dotyczyło to tankowca Tera. Nurkowanie na Gustlowie jest nielegalne. A relacjonował Paweł Droszcz. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Dobre wieści na początek prosto z Dubaju. Tam Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej pokonała 6-2 i 6-4 Japonkę Misaki Doi. Jej kolejną rywalką będzie Garbin Muguruza lub Anastazja Nisimowa. Pojedynek Hiszpanki z Amerykanką trwa. Na kolejne pojedynki w Lidze Mistrzów czekają kibice piłki nożnej. Dziś mecze rewanżowe 1/8 finału. Borussia Dortmund, która w pierwszym meczu wygrała 3-2, podejmie Sevillę, a Juventus, który przegrał na wyjeździe 1-2, zagra z Porto. Jakie szanse na odrobienie strat dają we Włoszech ekipie starej damy? Po meczu w Porto 3 tygodnie temu włoscy eksperci, w tym Del Piero i Fabio Capello, byli przerażeni grą Juventusu. Brakowało wszystkiego, szybkości, dokładności i pomyślunku. Wszyscy włoscy fachowcy podkreślali, że Porto było drużyną o klasę lepszą, a Juventus miał niebywałe szczęście, bo Chiesie udało się pod koniec spotkania strzelić bramkę. Teraz nastroje są nieco lepsze. W sobotę Juventus w meczu z Lazio przespał pierwsze 20 minut i przegrywał 0-1, ale drużyna w dosyć rezerwowym składzie, bez Ronaldo i Bonucciego, przebudziła się i wygrała 3-1. La Gazzetta dello Sport ocenia, że będzie to trudny mecz, bo Juventus nadal gra przeciętnie. Ale nikt w Italii nie wyobraża sobie, że Juventus może odpaść z rozgrywek Ligi Mistrzów. Szczególnie, że do awansu wystarczy skromne zwycięstwo 1-0. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obu spotkań o 21:00. W jutrzejszym spotkaniu Paris Saint-Germain z Barceloną nie zagra Neymar. Brazylijczyk nie zdołał wyleczyć urazu. Na Camp Nou PSG rozbiło Barsę 4-1. Kończąc wątek piłkarski, selekcjoner Niemiec Joachim Löw zapowiedział odejście. Przestanie pełnić swoją funkcję po zakończeniu Mistrzostw Europy. A nasz kulomiot Konrad Bukowiecki nie zamierza nigdzie odchodzić. Tym bardziej, że z chodzeniem u niego kiepsko. Złamał palec u nogi i czeka go operacja. Ta jednak na razie nie może zostać przeprowadzona. Konrad jest zakażony koronawirusem i musi czekać. Chorobę przechodzi bezobjawowo. W głowie Bukowieckiego są zapewne igrzyska w Tokio. Te, jak wiele na to wskazuje, a jak informuje nieoficjalnie agencja informacyjna Kyodo, odbędą się bez udziału kibiców z zagranicy. Taką informację ma niebawem potwierdzić japoński rząd. A wszystko to z powodu koronawirusa. Kolejny sport kilka minut po 19:00, w nim więcej o meczu reprezentacji piłkarzy ręcznych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich kraju okresami duże. W górach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od -9 do -5 stopni, nieco cieplej w pasie nadmorskim od -4 do -2. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze wzrastające do dużego, na południowym wschodzie oraz na Pomorzu Gdańskim przelotne opady śniegu. Temperatura od -1 stopnia na wschodzie do +5, a nawet 7. Na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, tylko nad morzem może powiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. Foo Fighters. 20 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. I teraz u nas przykład na to, że Polak potrafi, no szkoda, że nie zawsze legalnie, więc tym razem prosimy nie naśladować. Wójt gminy Łubnice idzie na wojnę z mieszkańcami, którzy korzystają z tak zwanych nielegalnych przyłączy. Chodzi o kanalizację i tak zwane lewe odprowadzenia wody deszczowej. W Łubnicach to zakazane. O szczegółach Adrian Krupa. Władze 4000 gminy Łubnice mówią dość nielegalnemu procederowi. Dmuchamy na zimne po prostu i nie chcemy dopuścić do oskarżenia środowiska. Tłumaczy wójt gminy Łubnice Michał Pazek. Oczyszczalnia ścieków, która powstała na terenie gminy blisko 20 lat temu, nie radzi sobie z nadmiarem nieczystości. Będzie tu problem, że za chwilę nam oczyszczalnia padnie. To czarny scenariusz, którego gmina chce uniknąć, stąd pismo, które trafiło do mieszkańców, a w nim wezwanie do odłączenia urządzeń odprowadzających wody opadowe do sieci kanalizacyjnej. No nie robią, mają prawo, no nie szukają. Wie pan, jak ma pan kostkę brukową, puści się rurę w kostkę do kanalizacji, no to jest sucho, ładnie i czysto. Tak, to prawda, no. Ale konsekwencje w oczyszczalni są nieodwracalne. No, bo to setki, tysiące idzie tam kubików, nie? A niepotrzebnie. Maszyny muszą to przerabiać. Konsekwencją nielegalnych przyłączy mogą być kary finansowe, nawet do 10 tysięcy złotych. Są tacy, że no, idzie na lewo. Wójt mówi, że będą kontrole przeprowadzane. Aha, no powinny być. No. Jak się ktoś nielegalnie podłączył, a te wody jeszcze jak ma duże zadaszenie, to jest trochę wody, nie? Po co ona tam ma iść i ją przerabiać? Musimy jak gdyby likwidować te skutki zwiększenia tych ilości ścieków i będziemy, komisja będzie chodzić i weryfikować. Komisja w postaci przedstawicieli urzędników gminy, konserwatora z oczyszczalni ścieków, a w ostateczności także policja. Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach znane są w gminie od dawna. W kilku miejscach wysiadłem i robiłem zdjęcia. Konserwator Julian Setlak. To każde mieszkanie wyskakiwał i mówi, co ty tu robisz? Mówi, no co, no gdzie odprowadzasz? Nie? Ale co pan widział w tych studzienkach? No co widzę, na kostka jest, kostka rynny, to gdzie idzie? No idzie do kanalizacji, bo jak ma pod górę jeszcze czy tak dalej, to gdzie to wypuszcza? Rozwiązaniem problemu jest zakup zbiornika na wodę deszczową. Można również otrzymać dofinansowanie na ten cel w wysokości 5 tysięcy złotych. No normalnie kupuje pan plastikowe duże zbiorniki, do tego są odprowadzenia, później pan pompę wkłada i... Czyli łatwiej jest to szukać niż kupić taki zbiornik? Ja myślę, że troszeczkę brakuje logicznego myślenia albo trochę przekalkulowania. Jeśli mamy dbać o naszą gminę i o przyszłość tej gminy, no to chyba wiadomo, że należy się niezwłocznie odłączyć. Na odłączenie nielegalnych przyłączy do kanalizacji mieszkańcy mają kilka tygodni. Później muszą się liczyć z karami finansowymi. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Why does my heart feel so bad? Why does my soul

Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 17.31, jak zwykle u nas w tych okolicach czasowych, ekonomia. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. W czwartym kwartale ubiegłego roku zatrudnienie w Polsce mierzone liczbą osób zatrudnionych nieznacznie wzrosło, podał Europejski Urząd Statystyczny. Eurostat wyliczył, że wzrost ten wyniósł 0,9% kwartał do kwartału. W komentarzu do tych danych Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przypomniała, że na utrzymanie miejsc pracy do przedsiębiorców trafiło już ponad 200 miliardów złotych. Ponad 6,5 miliona miejsc pracy zostało uratowanych. Polska wyprzedziła Czechy ze stopą bezrobocia 3,1% według danych Eurostatu. Minister podkreśliła też, że nie jest zagrożona realizacja programów społecznych. Konsultacje i debaty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, mimo że w formie online, przebiegają sprawnie, powiedziała Trójce Monika Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Finansów. Takie spotkania odbyły się już 3. Dotyczyły one wszystkich 5 komponentów określonych w Krajowym Planie Odbudowy. Rozmawialiśmy z ekspertami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, nauki, biznesu. Natomiast w tej chwili cały czas wpływają do naszego resortu uwagi, opinie poprzez formularz zamieszczony na stronie kpo.gov.pl. W ramach Unijnego Funduszu Odbudowy Polska otrzyma ponad 57 miliardów euro, a konsultacje społeczne KPO potrwają do 2 kwietnia. PKN Orlen poinformował o zawarciu z ExxonMobil pierwszego kontraktu na dostawy ropy z USA. Według umowy około 1 000 000 ton surowca w ciągu roku trafi na potrzeby rafinerii Orlenu w Polsce, Czechach i na Litwie. Przypomnienie dla właścicieli nieruchomości. Do 15 marca trzeba zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości i gruntów, a jeśli kwota podatku jest niższa niż 100 zł, to rata jest jedna. W tym roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości są wyższe niż w roku ubiegłym o 4 grosze i wynoszą 85 groszy za metr kwadratowy. O wysokości stawek decyduje minister finansów, ale podatki zasilają budżety gmin. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o społecznych agencjach najmu. Rozmowa o SAN-ach z wiceminister Anną Kornecką za chwilę. A na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,57 zł, dolar 3,84, funt brytyjski 5,35, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,13 zł. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Gotta leave you all behind and face the time. little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Rząd przyjął dziś projekt ustawy dotyczący tzw. społecznych agencji najmu, w skrócie SAN. Państwa i moim gościem jest Anna Kornecka, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak będą działały społeczne agencje najmu i kto będzie mógł je zakładać? Ten model funkcjonowania społecznych agencji najmu ma na celu łagodzenie niekorzystnego wpływu epidemii na rynek najmu, a także połączyć dzisiejszych właścicieli mieszkań z osobami, które oczekują na swoje własne mieszkanie, ale nie są w stanie go kupić albo wynająć na normalnych, komercyjnych zasadach. Dzięki pośrednictwu społecznych agencji najmu, czyli na przykład spółek gminnych albo organizacji społecznych, gmina będzie mogła zapewnić mieszkania na wynajem tym członkom wspólnoty samorządowej, którzy mają trudności dzisiaj z samodzielnym uzyskaniem mieszkania w warunkach rynkowych. W jaki sposób SANy będą pozyskiwały mieszkania i na jakich warunkach będą je wynajmowały? SANy pozyskują mieszkania od prywatnych właścicieli, którzy dzisiaj na przykład ze względu na epidemię COVID-19 nie są w stanie ich wynająć, bądź zainteresowani są stabilnym najmem przez dłuższy okres czasu. Czyli nie muszą zajmować się wynajmowaniem swojego mieszkania, ale mają podpisaną umowę ze społeczną agencją najmu, na przykład na okres 5 lat pewnego stabilnego najmu. Do tego mają zagwarantowane zwolnienie w podatku dochodowym. Natomiast SANy poszukują osób albo do SANów zgłaszają się osoby, które poszukują mieszkania, nie stać ich na wynajem bądź zakup swojego mieszkania, mają niskie dochody i w związku z tym na przykład są w trudnej sytuacji życiowej. To mogą być samotne matki z dziećmi, osoby starsze. Te SANy głównie adresowane są do osób najbardziej potrzebujących. Jakie kryteria społeczne będą musiały spełnić właśnie te osoby? Będą to kryteria o charakterze społecznym i ekonomicznym, czyli oferta SANów będzie adresowana do tych tak zwanych osób o niskich i średnich dochodach. Im niższe dochody, tym większa dopłata, tym większe preferencje. Te dopłaty będą głównie pochodziły z systemu dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start. Natomiast trzeba powiedzieć, że społeczne agencje najmu to mieszkania, które wymagają jakiegoś wkładu własnego tych naszych przyszłych najemców, ale jednak obniżonego znacznie i o dużo bardziej preferencyjnych zasadach w stosunku do normalnego komercyjnego najmu. Kiedy rozpoczną działalność SANE? Ustawa, mam nadzieję, że wejdzie w życie jeszcze w tym pierwszym półroczu 2021 roku. Niektóre SANE oddolnie w niektórych dużych miastach już funkcjonują przy wsparciu prywatnych inwestorów. My dzisiaj dajemy prawną możliwość ich funkcjonowania i gwarantujemy zwolnienie w podatku dochodowym, zwolnienie w podatku od towarów i usług, tak aby te SANE mogły funkcjonować w sposób powszechny. Zazwyczaj będą to inicjatywy, które będą pojawiały się w gminach, a tak naprawdę najbardziej pożądanym przez nas efektem jest takim, żeby spółki gminne bądź tak zwane SIM-y, które wprowadziliśmy w pakiecie społecznym, prowadziły działalność w charakterze społecznych agencji najmu. Państwa i moim gościem była Anna Kornecka, wiceminister rozwoju. Bardzo dziękuję, pani minister, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do trójki. Niecały kwadrans pozostał do 18. Reportaż w trójce. Dziś Islandia. Czy rzeczywiście Islandia, w której Polacy są największą mniejszością, to kraj mlekiem i miodem płynący? Wielu z naszych rodaków, którzy tam mieszkają, nie ma pracy, a mimo to do kraju wracać nie chcą. Żyjąc z zasiłku, czekają na to, aż ruszy budownictwo, usługi, turystyka. Pandemia spowodowała bowiem krach, zwłaszcza w turystyce. Bezrobocie na Islandii skoczyło do ponad 10%, a w niektórych regionach nawet do 25%. Zapraszamy na reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Kocham cię jak Islandię. Lepiej nie mówić, że kraj miodem płynący był kilka lat temu, jak ja przyleciałem tutaj. Mówię poważnie. Wysiadłem z samolotu, wystarczyło się przejść ulicą Neugawego, czyli jak w Łodzi jest Piotrkowska, bo jestem z Łodzi, i znajdowałeś w pracy, nie wiem, w 5 minut. Poważnie mówię. W tym momencie jest o wiele ciężej. Nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Nie wiem, z moich kolegów kucharzy może 20% ma pracę obecnie. W czwartek wybrałem się na spacer i pierwsze miejsce, do którego udałem swoje kroki, było KFC. Nawiasem, Islandczycy kochają kurczaka. Złożyłem CV, nawet nie myśląc, że dostanę tam pracę, bo uznałem, że to jest moja pierwsza lokalizacja, to nie może być tak proste. I 3 godziny później miałem telefon. Czy mogę przyjść do pracy jutro? Bez problemu. I tak oto zostałem pracownikiem KFC. Po 3 miesiącach dostałem awans na stanowisko kierownicze i uznałem, że zostanę w tej pracy. Trzeba się nauczyć języka, trzeba sobie zrobić poduszkę finansową, więc zostałem w tej pracy łącznie prawie 2 lata. Na Islandii co 10 mieszkaniec to Polak. Przyjechali tu zwabieni wysokimi zarobkami i łatwością znalezienia pracy. O tę jednak z powodu epidemii teraz trudno. Wielu żyje z pomocy socjalnej, ale wracać nie chce. Tu zasiłek wynosi około 7 tysięcy złotych miesięcznie. To jest... Saviala. Saviala. Jedz smacznie. Ładne. Widzi pan, proszę, jedno auto, drugie. I czy to są biedni ludzie, czy takie terenóweczki, nie terenóweczki różne? Jeszcze nie, to Mercedesy stoją. Piotr z Podkarpacia. To jest stołówka. Stołówka, tak. Stołówka dla biednych? Nie dla biednych, dla wszystkich, bo tu przychodzą Islandczycy, podjeżdżają autem, przychodzą w garniturach, jedzą, dla wszystkich. Wszystko za darmo. Tak, to jest z pana podatku. Tu przychodzą ludzie przeważnie, którzy pracy nie mają, ewentualnie są na zasiłkach, na rentach, emeryturach, różnie, ale przeważnie na zasiłkach. Także tu się spotykamy, porozmawiamy sobie, posiedzimy, zjemy oczywiście obiad. Miło tu spędzamy czas, miło jest, jest dobrze. Co na przykład dają do jedzenia? Co jest dzisiaj? Na śniadanie było tak. Wędlina, dżem, mleko, płatki, jogurt, pomarańcze, drożdżóweczki świeże, pieczywo, wędlina 3 rodzaje. I później jest obiad, tak samo 3 rodzaje, chicken, parówki, makarony, ziemniaki, sałatki. Niech pan zobaczy, dobrobyt. Very good. Boss, chef, boss, number one. Cooking, very good. Pan od ilu lat tu przychodzi? Ja już 5 lat. Nawet mając pracę, pan tu nawet przychodzi? Jak miałem pracę, przychodziłem, żeby spotkać się z innymi, porozmawiać z innymi narodowościami, nawiązać kontakt. No tutaj wielu Polaków przychodzi, tak? Tak. To można sporo zaoszczędzić. Dlatego mówię. Dlatego ludzie tutaj przychodzą, biją się o Islandię, bo tutaj zjedzą, zaoszczędzą. No, to jest miesięcznie koszt 40 tysięcy koron. To jest 1000 złotych. Zaoszczędzono. No tutaj przyjechałem 5 lat temu z Polski, żeby po prostu odbudować swoją finansową strefę. Dzięki dobrym ludziom trafiłem na Islandię, gdzie miałem 2 prace. Hotel i restaurację. Na recepcji, w restauracji sprzątałem, dorywczo sobie po prostu dorabiałem. W Reykjaviku? Tak, tak, tak, tak. Stać mi było na wszystko, spłacałem swoje długi. Ja spłaciłem przez to 5 lat, powiem panu, już mi zostało 200 tysięcy, 300 tysięcy złotych. W hotelu pracowałem, no 5 lat. Dopóki COVID nie przyszedł, rok temu straciłem pracę. W hotelu i tylko została mi po prostu praca taka dorywcza. Sprzątanie statków i takie inne rzeczy. Jeszcze nie wiem naprawdę, czy po prostu tu będę tutaj, czy wrócę do Polski, ale na chwilę obecną nie chcę wracać. Nie chcę wracać, ponieważ no nie będę miał warunków na spłatę moich zobowiązań. Kryzys przechodzi też turystyka, jedno z głównych źródeł dochodu Islandii. Na napływ turystów czekają m.in. przewodnicy lodowcowi. Jesteśmy na lodowcu, czy praktycznie pod lodowcem, zaraz na niego wejdziemy. Lodowce są niebezpieczne. Po pierwsze, szczeliny przemieszczają się, po drugie są śliskie, po trzecie, jak już się wpadnie do takiej szczeliny, dobrze wiedzieć, co wtedy zrobić. Jak się z niej wydostać, albo mieć zawsze partnera, który ci pomoże, który wie, jak ciebie wydostać. Przewodnik lodowcowy Łukasz Białas nie myśli o powrocie do kraju, liczy na powrót turystów, gdy minie epidemia koronawirusa. Na Islandii jest już 4. Nie miałem stresu, jak się przeprowadzałem tutaj. Nie ukrywam, że miałem tu dużą pomoc, więc spokojnie wylądowałem miękko. Moi przyjaciele mnie przyjęli, pomogli. Też z racji swojego doświadczenia od razu dostałem pracę w tej branży. Wszystko jak po sznurku szło. Zero stresu. W której branży? Przewodników lodowcowych. Nie, to właśnie jest. O dziwo, jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych na Islandii, więc też potrzeba jest przewodników. Jeszcze niedawno, jak turystyka normalnie funkcjonowała, cały czas było zapotrzebowanie na tych przewodników. Aktualnie jest dużo przewodników, tylko nie ma pracy. Prowadzenie jednoosobowej firmy tu, na Islandii i w Polsce. Uda się porównać? ZUS, który w Polsce się płaci, tutaj tego ZUS-u nie ma, tu się płaci od dochodu. Oczywiście podatki są wysokie, bardzo wysokie, ale 40%? Jak... Tak, ale to już jak te 40% to już jest z funduszem emerytalnym i z jakimiś tam innymi rzeczami. Ten system mi bardziej pasuje tutaj. Pomimo tego, że podatki są wysokie, ja też czuję się zaopiekowany, no bo w dzisiejszych czasach tych klientów, turystów nie ma za wielu. No i jakby Islandia o mnie dba. Nie narzekam na to, że nie mam z czego żyć. Jak dba? Po pierwsze, są jakieś pomaganie socjalne. Po drugie, też mam możliwość dokształcania się kursów, które w dużej części są pokrywane wtedy, na przykład przez urzędy, które się taką pomocą zajmują. Gdy w turystyce zaczęło dziać się źle z powodu epidemii, to plajtujesz, czujesz biedę? Nie, nigdy nie czułem biedy tutaj. Islandia nie pozwala na coś takiego. Oczywiście ja sobie wypracowałem w podatkach te wszystkie rzeczy, którymi teraz się wspomagam, ale nawet jeżeli ktoś tego nie wypracował, to może liczyć na jakąś pomoc. Jest ona dużo mniejsza, ale zawsze można na pomoc liczyć. Tomasz Sobczak samodzielnie znalazł pracę w Reykjaviku jako kucharz. Jest tu od 6 lat. Classic barbecue ripsy, classic barbecue ripsy. Poczekaj, ej! Tak, jeden z baked potato and bold, no pickles and no kolesław. Jeżeli komuś się wydaje, że ta kraina dalej jest mlekiem płynąca i nie wiadomo jak może zarobić, to jest w błędzie. W tym momencie zarabiam te pieniądze co mniej 4 lata temu jako zwykły kucharz. Przez to, że nie ma turystów. Ale na całe szczęście mamy związki zawodowe. Zawsze negocjują stawki i zawsze masz 2 razy do roku tą podwyżkę. Więc zwykły kucharz zarobi między 10 a 12 tysięcy do ręki. Ja nie mówię o kosztach utrzymania, bo koszty utrzymania są tutaj bardzo wysokie. No i headshot zarabia tego 14 w górę. W zależności od jakiej restauracji mówimy, tak? Dla porównania, koszty utrzymania tutaj są o ile wyższe niż w Polsce? Wyższe są o 30% niż w Nowym Jorku. Islandczycy mówią o tobie Darius. Darius, tak. Wołają na mnie Darius. Bo łatwiej? Tak, zdecydowanie im jest łatwiej. Strasznie są niewygodne dla nich. A w oryginale? Dariusz Rodak. Najbardziej mnie zdziwiło ich ten spokój w pracy. W Polsce to jest praca. Ciężka, wykańczająca praca bardzo często i pracodawca to jest świętość. A tutaj właśnie to jest ta zmiana, gdzie pracownik jest świętością. Pracodawca jest pracodawcą. I jeżeli się pracuje od 8 do 16, to jest koniec. Work-life balance. Jeżeli jesteś w pracy, to jesteś w pracy, ale jeżeli jesteś poza pracą, to pracodawca nie ma prawa od ciebie żądać przyjścia do pracy. Może spytać, poprosić o to, czy osoba przyjdzie do pracy, ale jeżeli powie się nie, pracodawca nie ma prawa nic z tego powodu zrobić. I to jest największe zaskoczenie. Gdzie pracownik jest taką osobą, która ma prawa i są te prawa egzekwowane. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Kocham cię jak Islandię. I na tym kończymy dzisiejsze wtorkowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia.